Winner Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy piątek, pierwszy dzień marca, na zegarze 8. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A rolniczy protest na polsko-litewskiej granicy w Budzisku. Trzeba się liczyć z utrudnieniami. Pożegnanie lidera rosyjskiej opozycji. Pogrzeb Aleksieja Nawalnego w południe w Moskwie. Złodzieje w policyjnych mundurach. Prokuratura podejrzewa o kradzieże funkcjonariuszy z Gliwic. Za 2 godziny rolnicy z północno-wschodniej Polski rozpoczynają protest przed polsko-litewską granicą w Budzisku. Potrwa do przyszłego czwartku. W tym czasie należy liczyć się z utrudnieniami i dłuższym czasem przejazdu przez granicę. Rolnicy chcą ograniczenia przewozu zboża ukraińskiego na Litwę i z powrotem do Polski. Będziemy blokować granicę. Chcemy pokazać, że nie zgadzamy się na oszukiwanie nas, mówi szef Agrounii w województwie warmińsko-mazurskim Piotr Chładyszewski. Szczególnie nam chodzi o wyjazdy z Litwy, żeby te ciężarówki nie wracały z tym zbożem na nasze wytwórnie pasz. Zboże przejeżdża tranzytem przez Polskę, ale niestety trafia na Litwę, gdzie powinno zostać, ale jest tak, że wraca do nas z powrotem i zalewa nasz tutaj rynek na wschodzie kraju. Zarówno rząd, jak i protestujący rolnicy chcą doprowadzić do rozwiązania problemów dotyczących rolnictwa, zapewnił w Polskim Radiu minister rolnictwa Czesław Siekierski. Ale jak dodał, problemy związane są nie tylko z sytuacją w Europie i atakiem Rosji na Ukrainę, ale także z działaniami podejmowanymi przez Komisję Europejską. Komisja Europejska poszła taką bardzo łatwą drogą, liberalizując handel, czyli otwarcie rynku europejskiego na towary z Ukrainy, bez ceł, bez kontyngentów. To miało wzmocnić gospodarkę Ukrainy, ale bardzo przynosząca negatywne konsekwencje w pierwszej kolejności dla krajów, które graniczą z Ukrainą. Przedwczoraj premier nie wykluczył czasowego zamknięcia granicy z Ukrainą. O tym między innymi rozmawiał wczoraj z rolnikami w Warszawie. Umówili się w przyszłym tygodniu na kolejne spotkanie. Renty i emerytury w górę. Po marcowej waloryzacji świadczenia będą wyższe o ponad 12%. Jak wylicza Anna Grabowska, rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału ZUS, po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Zostanie podniesiona też renta socjalna, a także wysokość świadczenia honorowego dla stulatków. W sprawie waloryzacji nie trzeba składać wniosków, odbywa się ona automatycznie. Każdy emeryt i rencista, który miał prawo do wypłaty świadczenia na 29 lutego, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Informacje zebrała Beata Gajlewska z Radia Olsztyn. W południe w Moskwie pogrzeb Aleksieja Nawalnego. Współpracownicy lidera rosyjskiej opozycji poinformowali, że służby bezpieczeństwa utrudniają zorganizowanie ceremonii i próbują zastraszyć Rosjan, aby nie przyszli ani do cerkwi, ani na cmentarz. Aleksiej Nawalny zostanie pochowany na cmentarzu Borisowskim na obrzeżach Moskwy. Wcześniej w cerkwi ikony Matki Bożej Ukój Mój Smutek zostanie odprawione nabożeństwo żałobne. Jak informują współpracownicy zmarłego polityka, cerkiew i cmentarz są patrolowane przez liczne grupy policjantów i funkcjonariuszy tajnych służb. Dodatkowo w świątyni rozmieszczone zostały kamery. Zakłady pogrzebowe, obawiając się represji, odmówiły udostępniania sali, w której można byłoby zorganizować ceremonię pożegnania opozycjonisty, a także nie chcą udostępnić katafalku, aby można było przewieźć ciało z kostnicy do cerkwi i dalej na cmentarz. Część mieszkańców Moskwy obawia się, że policja będzie zatrzymywać uczestników pogrzebu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kontynuowali rozpoczętą w 1939 roku walkę o niepodległą Polskę. 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po wojnie w podziemiu antykomunistycznym działało ponad 100 tysięcy osób. Większość stanowili dawni żołnierze AK. Skąd wywodziła się reszta wyklętych? Opowiada Marek Jończyk z delegatury IPN w Kielcach. Należy tutaj wymienić organizację NIE, która powstała pod koniec 1943 roku, następnie delegaturę Sił Zbrojnych i największą tego typu organizację, mianowicie Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, powstałą we wrześniu 1945 roku, organizację o zasięgu ogólnopolskim. Po południu prezydent Andrzej Duda odda hołd żołnierzom wyklętym w Mławie. Policjanci z Gliwic podejrzani o kradzież. Mieli okradać mieszkańców, u których interweniowali. Ofiarami miały padać osoby nieporadne i chore psychicznie. Wobec funkcjonariuszy wszczęto postępowania dyscyplinarne, mówi Sabina Chyra-Gierś ze śląskiej policji. Te osoby zostały zawieszone w czynnościach służbowych. Zostało wszczęte względem nich postępowanie dyscyplinarne i ruszyła też procedura wydalenia tych osób ze służby, bo nie ma zgody na to, żeby w szeregach policji służył ktoś, kto zamiast stać na straży bezpieczeństwa, na straży przestrzegania przepisów, sam tych przepisów nie przestrzegał i łamał prawo. Śledztwo w sprawie podejrzanych prowadzą Gliwicka Prokuratura oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Dzisiaj synoptycy mówią m.in. o tym, że na południu zachmurzenie duże, rano też mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, do tego też na południu słabe opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Natomiast generalnie dzień ma upłynąć pod znakiem dobrej pogody, również ciepło na termometrach do 16 stopni Celsjusza, więc całkiem przyjemne wartości. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i przewiduje się niestety spadek ciśnienia. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. 6 minut po 8 to pora na trójkę. Do 8.45 jesteśmy z Państwem. Stołeczny ratusz chce do 2028 roku zlikwidować kasowniki biletów. Wszystko ma się przenieść do smartfonu. Krytycy przypominają, że nie wszyscy mają dobry dostęp do technologii i o tym właśnie problemie. Problemie wykluczenia cyfrowego będziemy już za chwilę rozmawiać z naszym gościem. Proszę zostać z nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 8, to pora na trójkę, a w studiu gość, prezes Związku Cyfrowa Polska, Michał Kanownik. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówiliśmy już dzisiaj o tym, że Warszawa planuje zastąpić papierowy kartonik, bilet taki kartonikowy, cyfrową aplikacją, czyli generalnie będziemy mogli przemieszczać się, no, wydawać by się mogło prościej, bo wszystko jest w aplikacji. Będziemy też płacić na przykład za długość korzystania z tramwaju czy z metra, długość przejazdu, więc brzmi to bardzo dobrze, ale są też osoby, które boją się tych zmian, boją się świata cyfrowego. Również istnieje takie pojęcie wykluczenia cyfrowego i chciałbym zapytać pana o skalę tego problemu. Czy faktycznie Polska to kraj, gdzie żyje dużo osób wykluczonych cyfrowo? Wbrew pozorom to jest nadal problem, tylko oczywiście geneza trochę zmieniła się, bo jeszcze 10-15 lat temu, kiedy mówiliśmy o wykluczeniu cyfrowym, to mówiliśmy o osobach, które żyją w terenach, gdzie nie ma internetu, gdzie był problem w domach dostępem do komputera, smartfona, urządzeń połączonych z siecią. Dzisiaj to wykluczenie cyfrowe troszeczkę inaczej rozumiemy. Dzisiaj już nie ma problemu z łączem internetowym czy sprzętem, ale problem jest z kompetencjami do obsługi, korzystania z tego sprzętu w pełnym tego słowa znaczeniu, żeby to maksymalnie efektywnie i bezpiecznie tę technologię korzystać. Więc jakby trochę zmieniliśmy definicję wykluczenia, ale problem oczywiście nadal istnieje. No bo infrastruktura powstaje, jest coraz szybsza, jeżeli chodzi o łącza internetowe. Również mamy nowe technologie i myślę, że w naszym kraju jest całkiem sporo też aplikacji, na przykład Obywatel, których nie ma w innych krajach i właściwie możemy całkiem sporo spraw już załatwić za pośrednictwem tego smartfona, więc tym bardziej jestem zaskoczony, że problem istnieje. To znaczy przecież jesteśmy coraz częściej przyzwyczajani. Tak, ta rewolucja następuje i od niej ma odwrotu. Musimy sobie to jasno powiedzieć, że już dzisiaj nie mamy szans, żeby w perspektywie iluś tam lat do przodu cofnąć cyfryzację, żebyśmy wrócili do bardziej analogowego świata. Nie, to będzie postępowało jeszcze bardziej, jeszcze szybciej, jeszcze więcej tych kartonikowych biletów będzie odchodziło do historii. Natomiast chyba też pandemia spowodowała, że ten przyspieszanie, ta rewolucja nastąpiła szybciej niż zdolności adopcyjne nas wszystkich, społeczeństwa, do obsługi bezpiecznego korzystania z tej technologii. To jest chyba problem, który dzisiaj nam trudno jest tą lukę uzupełnić, bo faktycznie ten przeskok na cyfrowy świat nastąpił w tempie absolutnie błyskawicznym, wymuszonym przez sytuację od nas niezależną. Natomiast problem nie polega na tym faktycznie, że coraz więcej tych usług przechodzi do internetu. Wspomniany przez pana mObywatel jest to jedna absolutnie najlepszych aplikacji tego typu w Europie, jeśli w ogóle nie najlepsza. 10 milionów pobrań. Dokładnie. Nawet emerycka legitymacja w mObywatelu, więc to świadczy o tym, że jest to aplikacja i serwis dla wszystkich, nie tylko dla cyfrowych frików czy młodych ludzi, którzy najbardziej obeznani z tą technologią. Natomiast oczywiście mentalnie dla szczególnie starszego pokolenia, bo problem mamy w dwóch kategoriach. Starsze pokolenie i najmłodsze, wbrew pozorom. Dla starszego pokolenia bardzo ważne jest takie poczucie, że on ma prawo wyboru i ma możliwość, jeżeli jeszcze nie czuje się pewnie, to żeby miał możliwość tego bardziej analogowego poruszania się. Stąd też dobre przygotowanie świadomościowe też, choćby mieszkańców Warszawy, tych starszych, do tego przejścia na niekartonikowe bilety, jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy potrafili tego starszego warszawiaka uspokoić, że tu nic nagłego i złego dla niego się nie dzieje. Ale z drugiej strony mamy młodych ludzi, którzy zupełnie w innym rozumieniu tego słowa są mniej przygotowani do tej rewolucji cyfrowej. Czyli kompetencje cyfrowe polskiej młodzieży, my akurat sprawdzamy te kompetencje od 2 lat w takim teście kompetencji dla szkół podstawowych i średnich i okazuje się, że te kompetencje praktyczne, czyli umiejętność praktycznego stosowania tej wiedzy w technologiach cyfrowych w internecie, w polskiej młodzieży jest naprawdę na bardzo niskim poziomie. Znaczy mamy problem z takim bardzo efektywnym i bezpiecznym korzystaniem z tej technologii. Bardzo pobieżnie potrafimy to robić, ale kiedy musimy wejść już w głębiej, zweryfikować pewne informacje, które otrzymujemy, to już jest problem, szczególnie właśnie u młodego pokolenia. A czy tutaj też nie ma, pojawia się strach, pewnego rodzaju strach, tak jak w rozmowach na przykład o cyfrowym o pieniądzach, tak, które są, jedni wolą mieć gotówkę w kieszeni, a inni no, wygodniej chcą płacić i korzystają z tych aplikacji. I faktycznie pojawiają się dwie grupy osób, że jeżeli będą pieniądze cyfrowe, to właściwie jakieś tajne organizacje przejmą kontrolę nad naszymi portfelami. Tak, coś w tym jest, szczególnie u starszych ludzi pojawia się taka obawa, czy to jest bezpieczne, co się stanie, jeśli źle kliknę na przykład, czy ktoś nie ukradnie tych pieniędzy, albo nie wyśle tych pieniędzy gdzieś tam na drugi koniec świata. Natomiast obserwujemy, że jeżeli ten starszy człowiek dokona tego pierwszego kroku, przełamie ten swój strach, obawę i tak dalej, to jest bardzo szybko przekonuje się, że jest to wygodne, szybkie, sprawne, bezpieczne dla niego i chętnie potem kontynuuje tą przygodę z tą technologią. Emeryci i starsi Polacy są bardzo wdzięcznym klientem zarówno banków w postaci bankowości elektronicznej, ale również sklepów online'owych. To jest bardzo częsty klient sklepów online'owych, bardzo dużo kupują, mają dużo czasu, dużo klikają w internecie również informacji, dużo czytają, szukają informacji, wiedzy w tym zakresie. Więc jakby to jest wdzięczny klient, natomiast potrzebujący cały czas podnoszenia tej świadomości, w jaki sposób bezpiecznie i mądrze to robić. Przypominam, że naszym gościem jest prezes Związku Cyfrowa Polska, Michał Kanownik. I do rozmowy za chwilę wrócimy. Teraz 16 minut po 8. Czekamy również na Państwa komentarze. 2 2 7 3. The strangest feeling. 20 minut po 8. Dzisiaj w Trójce mówimy o wykluczeniu cyfrowym. Naszym gościem jest prezes Związku Cyfrowa Polska, Michał Kanownik. To może szokować, że nie tylko seniorzy, ale przede wszystkim młodzi ludzie mogą mieć problem z obsługą sprzętu, mimo że właściwie z tym smartfonem od urodzenia obcują. Właściwie nie dostają się, może powiedzieć, jest trzecia ręka młodego człowieka, ale okazuje się, że nie tylko kwestia umiejętności obsługi, ale jak to efektywnie w pełni wykorzystać. Polscy uczniowie, to nas bardzo smuci. Z jednej strony ta wiedza jest bardzo pobieżna. Potrafią bardziej przeglądać treści w internecie niż świadomie konsumować tą treść, zweryfikować nadawców, zweryfikować informacje, które mają, fact-checking, który jest podstawą walki z dezinformacją. A z drugiej strony to, co chyba najbardziej niepokoi także przedsiębiorców, to jest to, że polska szkoła nie przygotowuje polskiego ucznia do wejścia w dorosły świat pracy, czyli obsługa narzędzi biurowych, cyfrowych. To jest ogromny mankament polskiej szkoły. Polski uczeń niestety nie jest gotowy do obsługi choćby podstawowych narzędzi typu Excel, a to właściwie jest elementarz dzisiaj już w każdym zawodzie, choćby właśnie rolnik musi obsługiwać te narzędzie. I tu się pojawia takie kluczowe zdanie, które też pan wypowiedział, że najlepszym nauczycielem nowych technologii jest życie. Uczymy się na błędach, oczywiście. Czasami zdarzy się kliknąć może o jeden raz za dużo w jakiś podejrzany link, mimo tego, że przypominamy, żeby tego nie robić. No ale właśnie to, życie, które no jest cyfrowe i nie uciekniemy od tego. Tak, ono jest cyfrowe, będzie coraz bardziej cyfrowe. Przestajemy się łudzić i dyskutować w ogóle o cofnięciu historii. Będziemy jeszcze bardziej cyfrowi i musimy nauczyć w nas wszystkich z tym żyć i bezpiecznie z tym żyć. To, co pan mówił, te klikanie w linki podejrzane, to jest taki dla mnie społeczny fenomen, bo wszyscy, absolutnie wszystkie media, wszystkie instytucje na prawo lebo trąbią o tym non-stop, do każdego, żeby nie klikać w podejrzane wiadomości, linki do niewiadomych, nieznanych, nie wiem, jakieś przesyłki, które kurier musi dostać, dopłatę złotówkowa do czegoś tam i tak dalej. A nadal ileś tam ludzi klika w te linki. I podaje dane swoje w konkursach. Bez jakiejkolwiek refleksji. Więc to jest dla mnie absolutnie fenomen społeczny i mam nadzieję, że powstanie duża praca naukowa, dlaczego tak się właśnie dzieje, dlaczego człowiek pomimo absorpcji tej informacji do głowy, nadal jednak ten palec uruchamia i klika bezmyślnie w pewne wiadomości, co napędza znowu. Ale pamiętajmy też, to bardzo ważne, że z jednej strony nie klikajmy, ale z drugiej strony, tu chciałem apel do wszystkich zwrócić się, że jeżeli dostajemy takie podejrzane SMS-y czy maile, zgłaszajmy je. Bo każdy taki SMS zgłoszony to jest nauczka dla służb, w jaki sposób zabezpieczać, w jaki sposób eliminować tych właśnie przestępców z sieci. Czyli tak, infrastruktura jest, urządzenia są, czyli jesteśmy coraz bliżej tego, żeby no, zlikwidować wykluczenie cyfrowe. Potrzeba edukacji już od tego najwcześniejszego poziomu, ale również edukacji seniorów i przede wszystkim niestraszenie nową technologią. Myślę, że to jest ważna sprawa, że jeżeli mamy taką wiadomość, że bilet będzie w aplikacji, to żeby nie robić z tego jakiegoś okropnego, strasznego wydarzenia, tylko przyzwyczaić się do tego. Tak, znaczy musimy podchodzić do tego ewolucyjnie, pokazywać starszym, zwłaszcza Polakom, że jest to ewolucja bezpieczna, przeprowadzić ich, pomóc prowadzić ich krok po kroku. Stąd apel na przykład do władz Warszawy, zróbmy to krok po kroku, oswajajmy tych ludzi przede wszystkim, zróbmy jakiś przejściowy, żeby oni mieli poczucie tego, że to jest, następuje naturalnie i niczym nie grozi, jeśli chodzi o ich bezpieczeństwo albo poruszanie się po mieście. A między innymi tym zajmuje się Związek Cyfrowa Polska, tak? Między innymi też badaniami, ale uświadamianiem. Tak jest. Budujemy świadomość, pozwalamy zrozumieć, czym jest cyfryzacja, jak ją mądrze, efektywnie wykorzystywać zarówno w swoim życiu codziennym, społecznym, rodzinnym, biznesowym, kulturalnym. Bo to jest coś, co napędza nasze życie, usprawnia i pamiętajmy jedno hasło na koniec. To jest technologia ma służyć nam, a nie my technologii. Dziękuję pięknie za rozmowę. Prezes Związku Cyfrowa Polska był naszym gościem, Michał Kanownik. Dziękuję i dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Pamiętam tylko, że była wtedy wiosna. Wiadomo, maj te sprawy, drzewa całe w łąkach, serce pojemne jak przedwojenna panna. I pragnienie, by ją wypełnić, uwiodła mnie przepaść jednego spojrzenia.

Czas na kolejny raport drogowy. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Jak sytuacja? No, pogorszyła się na odcinku między Legnicą a granicą w Zgorzelcu. Tutaj mamy zablokowaną A4. Po wypadku autobus wjechał do rowu. Teraz jest wyciągany. Chodzi o odcinek między węzłami Krzywa Krzyżowa. To tutaj mamy całkowitą blokadę A4 na jezdni w stronę Zgorzelca. No, jak autobus zostanie wyciągnięty z tego rowu, no to droga zostanie odblokowana. Na razie nie wiemy, ile to potrwa. Kłopoty z przejazdem z powodu dużego natężenia ruchu mamy z kolei w Warszawie na S8, na obwodnicy Warszawy. Tutaj jak zwykle rano korkuje nam się S8 na jezdni w stronę centrum, dalej do Wrocławia. Nie najgorzej natomiast wygląda sytuacja na przykład na obwodnicy Krakowa, bo tutaj jedziemy w zasadzie bez kłopotów. Przejazd jest czysty. Nieco inaczej wygląda sytuacja na Śląsku, ale też w miarę dobrze. Na przebudowywanej A4 tutaj między Katowicami a Mysłowicami mamy niewielkie spowolnienia. Podobna sytuacja, niewielkie spowolnienia w okolicach Dąbrowy Górniczej przy dojeździe do Katowic. Tutaj również trwa budowa. No i dobrze wygląda sytuacja na koniec na obwodnicy Trójmiasta, tu korek w okolicach węzła Gdańsk Południe zupełnie zniknął. Jakieś dobre wieści na koniec raportu. Teraz serwisy Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Dla Ukrainy najważniejszą sprawą jest zapewnienie jej jak największej ilości amunicji, mówi w Polskim Radiu pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Paweł Kowal podkreśla, że jest to obecnie bardzo ważne zadanie dla państw zachodnich. Teraz powinniśmy mówić tylko o jednym: amunicja. To, co dzisiaj jest realne, to, co dzisiaj leży na stole, to, o czym się naprawdę mówi, to jest to, żeby dać wsparcie teraz, szybko, żeby nie było za późno. I że ten rok 24, żeby ten rok 24 nie wszedł do historii jako rok, kiedy Putinowi udało się przełamać linię frontu. Rosjanie po zdobyciu Awdijiwki nacierają dalej i prowadzą ataki na zachód od miasta. Wykorzystują piechotę i siły pancerne, informuje ukraińska armia. Ostatniej doby w okolicach Awdijiwki Ukraińcy odparli 25 szturmów. W południe w Moskwie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Aleksieja Nawalnego. Na 14 zaplanowano pogrzeb lidera opozycji. Jego współpracownicy informują, że służby bezpieczeństwa utrudniają zorganizowanie ceremonii pożegnalnej i próbują zastraszyć Rosjan, aby nie przychodzili ani do cerkwi, ani na cmentarz. Okolice patrolują grupy policjantów i funkcjonariuszy tajnych służb. Dodatkowo w świątyni rozmieszczone zostały kamery. Aleksiej Nawalny zostanie pochowany na cmentarzu borisowskim na obrzeżach Moskwy. Kary finansowe dla uczniów za akty przemocy wobec nauczycieli i pracowników szkół postanowił wprowadzić rząd Włoch. Grzywny mają wynosić od 500 do 10 tysięcy euro. Projekt nowych przepisów to reakcja władz na serię incydentów we włoskich szkołach. Do najpoważniejszego doszło na początku lutego w technikum Vareze na północy, gdzie 17-latek dźgnął nożem nauczycielkę. Kobieta trafiła do szpitala. Pełny serwis Trójki o 9. A 9 już za 27 minut. Sponsorem audycji jest Orlen. Czas na emocje sportowe. Robert Krzędowski w studiu. Dzień dobry raz jeszcze i czas też na lekkoatletyczne helowe Mistrzostwa Świata. Impreza rozpoczyna się dziś w szkockim Glasgow. W zawodach weźmie udział 24-osobowa reprezentacja Polski, a już pierwszego dnia w Emirates Arena rywalizować będzie pięcioro biało-czerwonych. W eliminacyjnych biegach na 800 metrów wystartują Anna Wielgosz, Angelika Sarna i Mateusz Borkowski, który debiutuje na helowych Mistrzostwach Świata. Chciałbym bardzo, żeby ten debiut był bardzo podobny, jak to było w Budapeszcie, gdzie pobiegłem rekord życiowy w półfinale i byłem jako pierwszy niewchodzący. Tutaj bardzo liczę na to, że będę tym wchodzącym i że zrobię rekord życiowy. Dziś w Glasgow Polki wystartują też w eliminacjach biegu na 1500 metrów. Konkretnie będą to Martyna Galland i Weronika Lizakowska. A całe halowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce potrwają do niedzieli. Skoczkowie narciarscy w ten weekend rywalizować będą za to w fińskim Lahti. I już na dzisiaj zaplanowano konkurs, który poprzedzał treningi i kwalifikacje. Zobaczymy w nich pięciu Polaków, to Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Maciej Kot. Nie ma w składzie Dawida Kubackiego, którego trener Tomasz Turnbichler skierował na treningi, a Kamil Stoch podchodzi do startów na spokojnie. Sezon jeszcze trwa, do końca sezonu jeszcze kilka albo kilkanaście startów. Trzeba podchodzić ze startu na start, z weekendu na weekend, z zawodów na zawody, ze skoku na skok. Tak jest prościej, łatwiej, tyle. Początek dzisiejszych kwalifikacji w Lahti o 15.45, start konkursu o 17.00. I także o 17.00 czasu polskiego rozpoczną się dziś kwalifikacje do pierwszego w sezonie wyścigu Formuły 1. Królowa motorsportu na początek rywalizacji o Mistrzostwo Świata zawitała do Bahrajnu. W pierwszym treningu na torze w Sakhir najszybszy był wczoraj Daniel Ricciardo z RB Hondy. Drugi trening wygrał Lewis Hamilton w Mercedesie. Ale faworytem kwalifikacji i wyścigu pozostaje obrońca mistrzowskiego tytułu Max Verstappen z Red Bulla. Dziś, jak mówiłem, kwalifikacje, wyścig o Grand Prix Bahrajnu zaplanowano na jutro na godzinę 16. Sponsorem audycji był Orlen. Sprawdźmy jeszcze pogodę. Dzisiaj na termometrach przyjemne wartości od 9 stopni na północy, 13 w centrum do 16 na południu. Dzień zapowiada się pogodnie, ale więcej chmur na południu i słabe opady deszczu tamże. Również wysoko w górach popada śnieg. Natomiast jeżeli chodzi o wiatr, to słaby i umiarkowany, porywy w górach do 65 km na godzinę. No to jeszcze mamy jedną niespodziankę. Renata Przemek w trójce. Taką płytę Agencji Koncertowej Polskiego Radia mamy dla Państwa. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa telefony, a to wszystko w ramach wielkiego finału cyklu koncertowego z Osieckiej. A koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oczywiście wrócą. 36 minut po ósmej. Dwie dwójki, siedem trójek. I want to. Za 20 minut godzina 9. Dzisiaj między innymi w Trójce o wykluczeniu cyfrowym. No i jak się okazuje, ten temat wywołał dyskusję. A propos tego właśnie wykluczania starszego pokolenia, znaczy mówmy konkretnie mojego, z lat 50. To myśmy to pokolenie wychowali, które nas teraz wyklucza. Szacunku trochę i nie nakazywania nam na fajrant życia uczenia się jakichś najnowszych technologii. Nie, my chcemy mieć pieniądze, operować tymi pieniędzmi, bo nie może być tak, że młodzież będzie mi tutaj dyktować i warunki stawiać. I oczywiście o to chodzi, że nie stawiamy warunków, to teraz powiem jako ta młodzież, no tylko też wskazujemy, że pewnych rzeczy nie da się uniknąć, natomiast faktycznie wszystko powinno być rozłożone w czasie i powinien być swego rodzaju wybór, ale też edukacja związana z nowymi technologiami. Jak się okazuje, seniorzy radzą sobie z nimi też świetnie. Wydaje mi się, że to nie jest taki duży problem dla osób starszych, bo na przykład w takich miastach jak Szczecin czy Gorzów emeryci jeżdżą środkami lokomocji tej miejskiej bezpłatnie, więc tu bym się nie bała o tych emerytów, w grupie których jestem również ja. No właśnie, wspólnie damy radę. Zawsze można kogoś młodszego zapytać, młodszy pomoże, ale też jak się też w rozmowie okazało, ci młodsi mają swoje problemy, a seniorzy całkiem nieźle sobie radzą w świecie nowych technologii. Już za chwilę salon polityczny Trójki. Dzisiaj gościem Beaty Michniewicz będzie Michał Kobosko, wiceprzewodniczący partii Polska 2050. Rozmowa w Trójce. Dziękujemy pięknie za wspólny poranek. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Radek Nałęcz. Dobrego dnia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050, szef Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa. Zacznę od pytania takiego ogólnego. Co słychać w koalicji? Wszystko dobrze? No, w koalicji, jak to w koalicji, jest wszystko dobrze. Czasami miewamy różnice, bo jakbyśmy nie mieli między nami różnic, to byśmy nie byli koalicją, tylko jedną partią. A czy to prawda, że jest aż tak dobrze, że państwo postanowili poprzeć Rafała Trzaskowskiego w Warszawie i nie będziecie wystawiać własnej kandydatki? Poczekajmy na oficjalną deklarację, wystąpienie, myślę, że to będzie wystąpienie liderów Trzeciej Drogi, Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy w jasny sposób przedstawią... Bo to się no, już to o tym już... mówi, pisze. No to dobrze, że się o tym mówi i pisze, bo rzeczywiście my mieliśmy tutaj pewne wyzwanie i oczywiście rozważania różnych scenariuszy. Warszawa jest zbyt ważnym miejscem, by tak w 5 minut podjąć decyzję, ale już za chwilę ją ogłosimy. Dla nas jest ważne, szczególnie dla Polski 2050, byśmy po wyborach samorządowych zajęli ważne miejsce na mapie politycznej Warszawy. Czyli pan nie potwierdza i nie zaprzecza w sprawie kandydatury? Potwierdzam, że nie potwierdzam i nie zaprzeczam. W każdym razie wybory samorządowe są dla Polski 2050 na tyle ważne, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia pędził do Krakowa na wiec pana posła Komarewicza, który kandyduje na prezydenta tego cudownego miasta z wielką szybkością i na sygnale, co nie spodobało się na przykład pani posłance Darii Gosek-Popiołek. I swoje niezadowolenie wyraziła na portalu X, mówiąc, to jest skandaliczne, to miał być marszałek, który szanuje państwo. Przesadziła pani poseł? No, trzeba zwrócić uwagę, że to jest ta pani posłanka, która w sposób otwarty popiera jednego z kandydatów na prezydenta miasta Krakowa, który konkuruje z kandydatem wspieranym przez pana marszałka Hołownię, naszym posłem, posłem Komarewiczem, który kandyduje na prezydenta miasta Krakowa. Natomiast ta konkretna sytuacja, bo wiem, że dziennikarze już analizowali podróż pana marszałka do Krakowa. Ile trwała? Że trwała godzinę krócej niż powinna, gdyby tak, tylko że trzeba poruszał się zgodnie z przepisami. Trzeba zwrócić uwagę na to, jakie były wydarzenia tego dnia. Pan marszałek no, nie ma możliwości bilokacji. Miał spotkanie z rolnikami w trakcie protestów w Warszawie. Przyjął ich. To było dużo dłuższe spotkanie chyba niż pan marszałek. Jeszcze zrobił później konferencję. No, po to zwykle jest, jak jest spotkanie, to potem zwykle opowiada się o tym, co w jego trakcie to, co można rzecz jasno opowiedzieć. No i krótko mówiąc, było za mało czasu siłą rzeczy, żeby myśleć o pociągu, czy nawet samolocie do Krakowa. Pan marszałek zresztą nie ma samolotu do dyspozycji. No, jasne. Przepraszam, tłumaczę trochę detalicznie, bo trzeba się tłumaczyć z takich faktów, że tak marszałek jechał jako osoba... Choć on nie prowadził. No właśnie, on nie prowadził. Prowadziły osoby, jak rozumiem, w sposób bezpieczny, bo się doskonale znają na swojej pracy. Chodziło o to, żeby pan marszałek znalazł się w Krakowie na czas, bo to było ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o przygotowanie do wyborów samorządowych w mieście. Kiedy będą głosowane uchwały dotyczące Trybunału Konstytucyjnego? Bo tutaj też czytamy, że jest w koalicji zniecierpliwienie, że to jeszcze nie nastąpiło. Ja nie wiem, w jakiej części koalicji jest zniecierpliwienie. My prowadzimy pracę, powiedziałbym, na 100 frontach jednocześnie. To jest jeden z najważniejszych, przywracanie praworządności. Czy to prawda, że będzie w środę? Bo też o tym... Krótka odpowiedź na to pytanie jest taka, że wiem, że dzisiaj liderzy koalicji mają się spotkać i mają rozmawiać na ten temat. Ostateczną decyzję oczywiście podejmie marszałek Sejmu jako osoba organizująca obrady Sejmu. Ja nie wykluczam, że to rzeczywiście w środę nastąpi w pierwszym dniu przyszłego tygodniowego posiedzenia Sejmu. I jeśli chodzi o clue tych uchwał, to może pan jakoś je w skrócie przekazać, to clue? No, clue będzie jest w konkretnych projektach i będzie oczywiście za chwilę omawiane szczegółowo, jak te uchwały się pojawią. Natomiast generalnie wiadomo, jaki mamy problem. Mamy problem taki, że jest instytucja, jest budynek, jest tabliczka pod tytułem Trybunał Konstytucyjny, tylko jest jeden problem, że tam w środku nie ma Trybunału Konstytucyjnego. W tym sensie, że jest pani Przyłębska, która uważa, że jest szefową, prezesem, a jej kadencja skończyła się w grudniu 20. 22 roku, a mamy dzięki Bogu już marzec 24, ona dalej tam zasiada. Mamy sędziów dublerów. A jak szybko, panie przewodniczący, od uchwał dojdzie do tego, że będzie ten Trybunał Konstytucyjny w takim kształcie, w jakim państwo go uznają za właściwy? No, nie zależy to ode mnie i nie zależy ale to pan tylko myśli. Od... Chciałbym, żeby to było jak najszybciej. Chciałbym, żeby to była kwestia kilku miesięcy. Uważam, że każdy tydzień straty jest stratą dla Polski. To jest poważna, to powinna być bardzo poważna instytucja. To jest ten sąd, który decyduje, czy ustawa w Polsce jest ważna, czy idzie do kosza. Więc jeżeli mamy dzisiaj taką sytuację niejako zawieszenia, a Trybunał był i jest używany przez panią Przyłębską i jej najbliższych współpracowników jako instytucja stricte polityczna, która wydaje takie decyzje, jakie są potrzebne tej partii, do której najbliżej pani Przyłębskiej, czyli Prawo i Sprawiedliwości, no tak nie może funkcjonować. Ja ostatnie zdanie. Trybunał nie może być instytucją podległą żadnej partii politycznej i do takiego modelu dążymy. Panie przewodniczący, Komisja Europejska wydała wstępną, pozytywną ocenę pierwszego wniosku Polski o płatności z Funduszu Odbudowy. Otwiera to drogę do wypłaty Polsce na razie 6,3 miliardów euro. Poza tym Komisja uznała, że Polska spełniła warunki niezbędne do odblokowania funduszy z budżetu unijnego na lata 21-27. Chodzi o tak zwane warunki horyzontalne dotyczące karty praw podstawowych. Pan pamięta, co to są warunki horyzontalne? Ja pamiętam kartę praw podstawowych, niektóre jej zapisy dotyczące praw człowieka i obywatela. Tak. I równości społecznej. Równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacja, zrównoważony rozwój. I nie czyń poważnych szkód, tu w nawiasie środowisku, przyrodzie i tak dalej. I tak się zastanawiam, czy to można jakoś pogodzić z zapowiedzią pana premiera Donalda Tuska o wycofaniu się czy zawieszeniu Zielonego Ładu na czas wojny w Ukrainie. Pani redaktor już połączyła bardzo szybko różne rzeczy, natomiast pierwszą rzeczą jest odblokowanie... Bo to ta sama materia. No, ta sama materia, ale jakby powiedziałbym nie do końca te same szuflady, w których są pieniądze i warunki ich odblokowania. Dla nas, dla koalicji, kluczem było odblokowanie Krajowego Planu Odbudowy i to robiliśmy od pierwszego dnia, właściwie dzień po wyborach 15 października, bo Polska nie ma czasu na wykorzystanie tych pieniędzy. To jest 60 miliardów euro, z tego 25 miliardów pieniędzy, których nie będziemy musieli zwracać, czyli dotacji. 35 miliardów euro tanich pożyczek. I to są pieniądze, które mają określony czas, powiedziałbym, przydatności do użycia. Musimy zdążymy? Zdążymy je wykorzystać? No, nic się nie zmarnuje? Prawie dwa lata zwłoki w wyniku działań rządu Prawa i Sprawiedliwości mamy prawie dwa lata w plecy. I dzisiaj my gonimy czas. Rząd zapowiadał pewne zmiany, rewizje, które też musi pokazać w Brukseli i uzyskać akceptację, żeby zmienić elementy, czyli poszczególne projekty wręcz Krajowego Planu Odbudowy, bo my rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, możemy się nie wyrobić. Taka jest cena straty czasu, którą nasi poprzednicy nam zgotowali. Nam wszystkim, mówię Polakom. Mówi pan, możemy się nie wyrobić, ale czy to jest wykluczone, że się wyrobimy, czy jest szansa? Nie jest wykluczone, ale być może, jak powiedziałem, dojdzie do pewnej rewizji, czyli zmiany elementów, zmiany projektów, które będą priorytetowe, no bo 26 to już jest za dwa lata. To jeszcze niedawno było sporo czasu, no ale nam ten czas ukradziono. A co z tym Zielonym Ładem? Bo premier mówi właśnie, jak już wspomniałam, że trzeba go wycofać albo zawiesić. Zapowiada przygotowanie przez rolników i rząd wspólnej listy postulatów polskiej strony, także w odniesieniu do Zielonego Ładu. Chodzi o listę zmian. Premier podał, że polskie rolnictwo nie będzie respektowało zapisów Zielonego Ładu, jeśli nie zostaną one zmienione. No to jest już bardzo mocna, poważna zapowiedź. No to jest mocna, poważna zapowiedź. Rozumiem, biorąca się z tego, że liderzy naszej koalicji spotykają się z rolnikami, słuchają ich uważnie. Wczoraj bardzo długie, chyba nawet rolnicy byli zaskoczeni, że pan premier poświęcił im tyle czasu. Przedwczoraj, czy dwa dni temu, jak powiedziałem, pan marszałek... Są zaskoczeni, ale niezadowoleni, że brak konkretów. No tak. Wie pani, to jest Zielony Ład, który został przyjęty, zaakceptowany. Pan premier Morawiecki się podpisał pod tym Zielonym Ładem. Dzisiaj sytuacja się zmienia bardzo mocno, bo mamy napływ żywności ze wschodu. Swoją drogą jest dla mnie zaskakujące, że nagle wielkim odkryciem okazało się to, że z Rosji i z Białorusi płynie tak gigantyczna fala żywności do Europy, bo my nie a tylko dlaczego my... ona płynie? Dlaczego no, ona płynie przy tych wszystkich nie ma... sankcjach, blokadach, przy tym wszystkim, co państwa Unii Europejskiej mówią na temat tego, co trzeba zrobić z Rosją, żeby zaprzestała swojej działalności, to dlaczego to płynie? No ja nie mam pełnej odpowiedzi na to pytanie, bo to są decyzje na poziomie unijnym. No trzeba się nad tym zastanowić, tak? Bo też przez wielu pośredników, także w krajach unijnych, rosyjskie zboże, rosyjska żywność trafia do Europy i w tym samym momencie, w którym nie tylko w Polsce, wszystkie, powiedziałbym, no celem ataku stał się napływ ukraińskiego zboża do Polski, w tym samym czasie zupełnie bez do Europy wpływa masa i to dużo większa. Z tego, co przynajmniej strona ukraińska pokazywała nam liczby, dużo większy jest zalew żywności ze strony rosyjskiej i białoruskiej niż ukraińskiej. Więc czy to powinno być zablokowane przez Unię? Uważam, że powinno być rozważone embargo na żywność rosyjską, no bo widać, no generalnie eksport produktów, a szczególnie żywności rosyjskiej, przekłada się na produkcję czołgów, samolotów i pocisków dla rosyjskiej armii i dalsze mordowanie ludności i zwalczanie Ukrainy w czasie tej wojny. Więc trzeba zrobić w tej chwili absolutnie wszystko, żeby zatrzymać Putina. Także ekonomicznie, albo powiedziałbym szczególnie dzisiaj ekonomicznie. A myśli pan, że są szanse na wspólną decyzję państw Unii Europejskiej w sprawie zawieszenia na jakiś czas Zielonego Ładu, który sam w sobie nie jest niczym złym, jak mówią nawet niektórzy rolnicy. My nie uważamy, że on jest czymś złym. My jako Polska 2050 wspieraliśmy ideę i założenia Zielonego Ładu. Jest jedna rzecz, która jest dosyć oczywista, a w czasach, tak to trzeba powiedzieć, zagrożenia wojennego powinna być szczególnie oczywista. To znaczy, że Zielony Ład nie może oznaczać nałożenia dodatkowych kosztów, ogromnych kosztów społecznych, kosztów ekonomicznych, nie tylko na polskie rolnictwo, ale generalnie na takie kraje jak Polska. Więc tak rozumiem to, kiedy pan premier mówi, że polskie rolnictwo nie będzie respektować, to znaczy przed nami, jak rozumiem, są renegocjacje pewnych elementów, nie wyrzucanie całego Zielonego Ładu do kosza, bo to by było i niepotrzebne, i tak naprawdę szkodliwe, ale renegocjacje pewnych elementów. Zobaczymy, co będzie, rozumiem, to już będzie tematem za kilka dni kolejnego spotkania, chyba z udziałem pana premiera, bo zostało na 5 czy 7 marca zapowiedziane. Piłka jest w grze, Unia Europejska widzi, bo to nie jest tylko polski problem, że się sytuacja zmieniła dzisiaj. No właśnie, i czy jest szansa na jakąś zgodę? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak, bo przywódcy unijni, kiedy rozmawiamy, no wczoraj akurat pan marszałek był w Pradze czeskiej i rozmawiał z szefami parlamentów Grupy Wyszehradzkiej, jest zrozumienie na pewno w Grupie Wyszehradzkiej, nawet jeżeli są różnice między tymi czterema krajami, że jest poważne dzisiaj zagrożenie, które wisi nad Europą, zagrożenie ze wschodu. I jeszcze pytanie na koniec o projekty dotyczące aborcji. One prawdopodobnie, nie wiem, czy na pewno, czy prawdopodobnie będą przedmiotem obrad na najbliższym posiedzeniu Sejmu, obrad posłów. I zastanawiam się, czy widzi pan szansę na szybkie uchwalenie tego waszego projektu, który nie idzie tak daleko. I jest jakaś może szansa na akceptację ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, bo żeby te zmiany wprowadzić, to ta akceptacja jest potrzebna. Co do pana prezydenta Dudy, to ja nie mam jakiejś szczególnej wiary w to, że on podpisze się pod jakimkolwiek aktem prawnym, który by liberalizował dopuszczalność aborcji w Polsce. No, mówił o tym wielokrotnie, no ale właśnie, ja nie, przypomnijmy ja tylko jego... powrót do kompromisu, tak zwanego kompromisu. No my mówimy raczej o ustawie, powiedziałbym, ratunkowej, o ustawie, która przywraca pewne w warunkach konkretnych życiowych, medycznych, przywraca dopuszczalność aborcji, która w Polsce istniała, funkcjonowała. Ale przypomnę, że nawet był taki projekt prezydenta i nie wiem, co się z nim stało. On gdzieś utknął. A to nie wiem, to już trzeba pytać poprzednią większość, tak? Bo pan prezydent zdaje się, że nie dogadał się ze swoją własną partią co do tego, co z tym projektem zrobić. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy mamy różne projekty, owszem. My chcemy przywrócenia tego stanu, który był przed nieszczęsną decyzją Trybunału pani Przyłębskiej, ale przede wszystkim, i to jest nasz cel, chcemy tego, żeby w Polsce zostało zorganizowane ogólnokrajowe, ogólnonarodowe referendum. To jest tak ważna sprawa i tak dzieląca także polskie społeczeństwo. Nie tylko Polskę, bo w wielu krajach Europy i świata były na ten temat różnice zdań i w niektórych kończyło się referendum i bardzo dobrze. Trzeba oddać w tej sprawie głos wszystkim. wszystkim Polkom i Polakom, a nie pozwolić tylko, żeby decydowało 460 osób w polskim Sejmie. To są w większości panowie, jak wiadomo, i w większości raczej zaawansowani wiekiem. Nie są do końca reprezentatywni, jeżeli chodzi o społeczeństwo. My uważamy, że referendum jest krokiem we właściwą stronę. A co pan prezydent zrobi? Wydaje mi się, że jeżeli referendum opowiedziałoby się w sposób wyraźny za liberalizacją przepisów, to politycy powinni czuć się związani taką decyzją wyborców. I to by było na tyle. Więcej się nie zmieściło. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Michał Kobosko, Polska 2050, wiceprzewodniczący.